Velkommen til endnu et fantastisk podcast med de fantastiske filmnørder. Mit navn er Morten, og med mig har jeg mine fantastiske medværter, Marianne Niels og Christoffer. God aften. God aften. Flame on. Flame yes. On for helvede. Du er lige så engageret som dem i filmen. Det er sgu godt, Christoffer. Det er godt. Du er klar. Fordi det er clubbering. Det er clubbering time. It's fantastic. Yes. Oh, det lyder godt. Ja, det bliver en god aften. Yes, jeg er klar. Jeg har taget sådan en blond peruk på, ligesom hende Kate Mara, hun har. Skal du huske lige at skifte den lidt rundt en gang, men så lige stille lidt på den, så den ser meget så den ser påsat ud. Ja, men det er fordi, vi har optaget halvdelen af det her podcast i sidste uge, og så er jeg så blevet klippet korthåret siden. Så one week later. Ja, one week later. Ja, godt. Det er mig, der har valgt film den her gang, og det er I jo alle sammen glade for nu, sådan i bagklodskabens lys, at jeg fik lov til det. Fordi vi så jo noget ret crappy sidste gang, så vi havde jo brug for noget godt, så vi ligesom kunne komme ovenpå igen. Så den her gang, eller til den her gang, har vi set noget så fantastisk som filmen Fanforstik, som coveret gerne vil have, at vi kalder den. Og det er måske et underligt navn, men hvis vi har lært noget af Seven, så er det, at alle film med tal i midten er fantastiske. Og Fantastic Four er jo historien om 4-5 unge og ikke mindst smukke og fantastiske mennesker, hvoraf 3-4 af dem har en drøm om at teleportere sig til en anden og fantastisk dimension. Og udover de her 3-4 fantastiske børn med den her fantastiske drøm, så er der faktisk endnu et fantastisk barn med i historien. Han har ikke helt samme fantastiske drøm som de andre. Han går ikke på samme skole, og har i det hele taget ikke rigtig nogen betydning for historien. Og du sidder måske og tænker, hvorfor er han så med? Jo, de 4-5 fantastiske børn får lavet den her fantastiske, interdimensionelle, transmogrificerede teleporteringsmaskine og rejser til den anden fantastiske dimension. Noget går dog galt, da de 4-5 fantastiske børn begynder at smøre sig ind i noget grønt, men ret fantastisk dags, de tilfældigvis falder over i den anden dimension. Og de eventyrløsne og fantastiske børn er nødt til at afbryde deres fantastiske rejse, og til dem, der sidder og tænker, hold da fast, det lyder ikke så fantastisk, så går det faktisk endnu mere galt. På vejen hjem kommer de til at glemme deres gode, men ret sure ven, Victor von Doom, og selvom det efternavn er ret fantastisk i sig selv, så bliver han overmandet af planeten og det grønne stads, og bliver lavet om til ham der BDSM-fyren i første sæson af American Horror Story. De andre er en smule ked af det, men til gengæld kommer der på vejen hjem et magisk vindstød, som giver dem nogle fantastiske og mystiske kræfter. Og som om det ikke var nok, så får Susan Storm, der var hjemme på jorden under hele den fantastiske rejse, også fantastiske kræfter. Hvorfor er der ikke rigtig nogen, der ved? Og som om det var ikke nok... Hvad siger du? Hun røg i slipstrømmen. Hun fik lige noget... Der kom et ekstra vindpust, ja. Og som om det ikke var nok, så er der også noget med militæret. Der er noget med Victor von Doom, der kommer tilbage og sur, og hvis der også begynder at tale om sig selv i tredje person, og i det hele taget, så er det hele bare fantastisk. Og det er cirka det. Det lyder meget. Fantastisk. Det lyder egentlig meget okay. Lyder det ikke ret fantastisk? Altså, den her film var lige så rodet, som jeg havde frygtet, den ville være. Altså. Altså hele den her, nu, den har jo meget, meget Nu vil jeg lige starte med at høre, om der var nogen af jer, der havde set den før. Nej. Jeg ville aldrig se den frivillig, hvis du ikke havde opfordret mig til at se den. Jeg havde set den frivilligt, fordi, netop fordi, at der havde været så meget snak om den. Altså, jeg så også, nu sagde du lige før podcast, og du ville gerne høre, hvad jeg ellers havde set. Jeg har også lige set Terminator Genisys, bare fordi den havde hørt så meget... meget dårligt om. Det er, at der er en masse, der snakker dårligt om film, giver mig faktisk lyst til at se den. Det ved jeg ikke. Det er nok bare mig. Så skulle jeg, det er jeg ked af. Jeg er ked af, hvis jeg har fået dig til at se Genisys. Nej, men der var jo Arnold med. Han var faktisk hele filmen værd. Vil jeg mene. Synes du? Det synes jeg. En gammel og træt Arnold, der kører på pumperne. Nej, han var faktisk meget morsom. Selvom de kalder ham bedstefar. Han er det bedste i hele filmen. Det er han. Jo. Okay. Fantastiske fire. Vi havde jo nok de fleste af set de andre film, går jeg ud fra, bortset fra Kormans måske. Den er nok lidt svær at få fat på. Men de ja, jeg har kun set etteren. Jeg har ikke set, jo, jeg har set 12 minutter af Silver Surfer, og så er det sådan en diskotek, og så begynder Mr. Fantastic at danse sådan med sådan nogle, hvor han laver sin lang, hvad hedder sådan nogle, sin arme lange. Nå, ja. Og det kunne, så kunne jeg ikke mere. Så blev jeg nødt til sluk. Og den her er bedre end den første. Og den her. Synes jeg. Ja. Ja, og den her også. Så. Ja. Er nogen af jer, der har en forhistorie med... jeg har aldrig selv læst rigtig noget Fantastisk Fire. Det er sådan lidt for gakket og dumt, synes jeg. Skal jeg sige, og så kigger op på de andre tegneserier, stående ved siden af mig. Men det ved jeg ikke. Har I læst noget af Fantastisk Fire? Kender I noget til den? Sådan? Nej. Min første eksponering til dem, det var de der to film der med Captain America. Og det er det, at jeg kender til Fantastisk Fire. Jeg ved, at det er The First Family of Marvel, og jeg ved også, at det går galt hver gang, de skal lave en film med dem. Det er sådan set mit kendskab til dem. Yeah. Jeg havde et puslespil med dem, dengang jeg var barn i 80'erne, som jeg tror, min bror han må have fået på et tidspunkt, fordi han var ret stor Marvel-fan. Okay, så du kender faktisk mest til dem? Mest til er også fire, eller? Ja. Nej, altså puslespil er jo sådan et med 50 brikker eller sådan noget. Så det er bedre end ingenting jo altså. Ja, det vil jeg sige. Hvad var det, Christoffer? Jamen, jeg har set de to første film. Jeg tror faktisk først, det var sådan i Lego-spillet, hvor man kunne spille det der Lego Marvel Heroes. Der kan man også spille Mr. Fantastic. Der fandt jeg egentlig ud af, hvor fede figurer egentlig er. Især Mr. Fantastic, synes jeg er fed. Fordi han er ligesom ham der Plastic Man i DC's univers. Han kan jo forme sig til alle mulige forskellige, og han kan... Altså, det er nogle fede evner, han har egentlig, det der med, at han kan sådan strække sig og gøre ved. Men jeg synes ikke rigtigt, det bliver ikke sådan... Det bliver brugt lidt i de to første film. Jeg synes ikke overhovedet ikke, det bliver brugt ikke her. Altså, deres evner bliver nærmest ikke brugt her. Jeg synes måske, det er sådan lidt en... Det er ikke de mest interessante figurer i Marvel-universet, men jeg synes måske, der kan være noget interessant i den der familiedynamik, som den sådan ligger op til. Men det der med, altså... Ej, jeg synes ikke, figurerne som sådan er sådan særlige... Jeg synes også, at Dr. Doom er en lidt lam figur, egentlig. Jeg tænkte hele tiden på hver gang, og det kommer vi nok tilbage til senere, hver gang, at de snakker om, at this is family, når det var ham, Professor Storm, og han hed der. Altså, så stod jeg hele tiden og tænkte på, at hvorfor har de ikke bare fået Vin Diesel ind? Han kan jo den der tale udenad fra Fast and Furious-filmerne. Ja. Altså, det handler om familie det hele, og det er jo så også det, de forsøger lidt på i den her også. Altså. Var den eneste, der synes, at det var en underlig familie? Jeg ved godt, hun var adopteret, eller hvad fanden hun var, Sue, men det var sgu da underligt. De havde deres familiedynamik sådan med, hvordan de sagde hej til hinanden, og den måde, hun sagde far til ham, det var bare fuldstændig akavet. Det passer meget godt til resten af filmen, altså. Jo, men også fordi, der gik også lidt tid, inden det blev forklaret. Altså, det er jo sådan, man tænker sig, okay, hun er hans far. Okay, det skal vi ikke lige have forklaret. Altså, tænker, nej, hun må jo næsten være adopteret eller andet. Men det gik så lidt tid, inden vi fik forklaret det, så det gjorde det bare sådan endnu mere ondeligt. Og så skulle hun nærmest have sådan en brorforhold til Michael Jordan der. Det er... Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, ja. Vigtig distinktion selvfølgelig. som Mr. Flamer, Johnny, hvad hedder Johnny han? Storm. Johnny Storm. Ja, Johnny Storm, ja. Human Torch, det er det, han hedder, ja. Det var sådan mærkeligt. Men det var bare en mærkelig start også. Det med, hvorfor skal vi sige det der med de børn? Altså, jeg kom til at tænke på sådan noget... Jeg sad sådan tænkt... Altså, det startede egentlig okay. Jeg tænkte sådan, nej, det bliver sådan lidt... Det er sådan lidt, det ligner noget fra, hvad hedder den, den der, hvor de rejser i tid, hvad hedder den? Explorers. Back to the Future. Nej, Morten, den Primer. Der, hvor de også bygger en lille Primer. Det er sådan lidt Primer-agtig i starten, så det er egentlig meget godt. Så stopper, så hopper vi så en del over frem til den her, hvor vi er ved den her science fair, hvor der er en masse børn, og så er der de her gamle mennesker. Det var virkelig mærkeligt. Altså, det var, hvorfor var de sådan et sted? Det var sådan, okay, kunne I ikke være et sted, hvor der var nogen på jeres egen alder, tænkte jeg. Jeg synes virkelig, det var sådan... mærkeligt, altså lidt creepy. Der var sådan nogle... Det mest creepy var jo sådan set, at man kunne forestille sig ham der, doktor eller professor Storm, der han var rundt på de der science fairs og kiggede efter unge mennesker. Jeg ved ikke, mange af dem her. Altså Rick i Catchy-figuren. Ja. Og set i forhold til, hvor mange skoler der er i USA, så er det meget, meget heldigt, at de lige falder så over. Så har han lige sådan en Venus flytrap med, hvad hedder det, Sue Storm, og sådan fik indfanget de der mænd der. Men jeg synes, det var mega mærkeligt der med, at de var tydeligvis, i hvert fald 25, måske 30, de der mennesker, ikke? Og så var det ved sådan en science fair med sådan nogle 12-årige. Det var da mærkeligt, altså. Yep. Det er der jo ingen mennesker, der gør. Det er lidt mærkeligt, sådan, altså, det skulle nok forestille, at de sådan går et senior year high school, eller sådan noget, de to, altså Reed og, hvad hedder Ben. Men så lige ved siden af, der står sådan nogle unger på 8 år, det er sådan lidt en sjov science fair. Det er mega mærkeligt, ikke? Altså, det er sådan lidt, altså, hvis de ikke vinder den der science fair, så er de sæbe ikke ret gode. Altså, de ikke kan vinde over sådan en gang 8-årig, der har lavet en vulkan, der kan gå i udbrud ved hjælp af noget papmaché, ikke? Altså, hold nu kæft, mand, det var bare mærkeligt. Jeg forstår ikke det valg der. Allerede der tænker, okay, hvad fanden sker der? Nej, og så det der, den der trope-ting der med en tydeligvis forvirret og dum fysiklærer, som bare ikke fatter en skid. Altså, Det var jo også Homer Simpson. Altså. Jo. Men bare det, han kan samle den der dims, burde det være nok, til han vinder. Du kan jo se, hvad han gør i starten af hvert Simpsons afsnit. Det er radioaktivt, det er altså. Det er rigtigt. Og det er den der pind, han tager med ud hver gang. Ja. Og det er hver gang, han gør det. Han har gjort det simpelthen så mange gange nu. Altså. Han har gjort siden 89, eller hvad det er. Men altså, der er der også... Altså, jeg sad bare sådan og tænkte, jeg ved ikke, om vi skal hoppe til det nu, men jeg sad sådan og tænkte, er der en god film et eller andet sted under det her rod? Det er der. Er det bare fordi, at den er blevet klippet fuldstændig i småstykker, og der har været total kaos på sættet? Man har hørt alt muligt om, at Josh Trank, han drak og var på stoffer, og mødte ikke op til optagelserne. Men det er jo ikke meget anderledes end en, hvilken som helst anden filminstruktør. Ja. Altså, jeg tror godt, at altså, man kan jo godt mærke det på nogle tidspunkter i filmen. Altså, det er, folk siger, at det var Josh Tranks idé med den, som lavede den sådan lidt Cronenberg-agtig. Mm. Ja. Og det synes jeg faktisk, at der er nogle enkelte tidspunkter i filmen, at den er sådan Cronenberg-agtig, sådan lidt scanners-agtig. Altså den der med, da han kommer tilbage, Dr. Doom, og går ned ad gangen, når de bliver splattet, PG-13-splattet. Det er sådan meget Cronenberg-agtig, og der, hvor de først opdager deres evner, da de kommer tilbage igen, hvad de egentlig kan, og hvordan at de skal lære at bruge dem også. Altså, det er også sådan meget body horror-agtigt. Jeg synes, der hvor de ligger på, ja, der hvor de bliver taget til fange ind i den der militære sted der. Ja, altså der hvor han ligger så... ved at human torture og brænder og brænder og brænder, og han ligger, og den anden, Reed, han ligger med hans arm, der sådan bliver strukket, altså bliver holdt. Ja, og hun falder ind og ud af, hvad her det usynlighed. Hvad her altså det synes jeg fungerer rigtig godt. Altså det er jeg ret sikker på, det er noget, der var i den oprindelige idé til filmen. Altså det var det, at der sådan, hvis de har kørt den retning, i stedet for alt det andet, som ikke fungerer i den, altså. Men den har jo en meget underlig historie, eller den har jo en lidt sparet historie, kan man sige, fordi Trank kan komme jo ind over den der i 2012, hvor han havde den her idé om at lave en mørk og anderledes. Der var mange interviews med ham, hvor han sagde, at han ville lave en Marvel-film, eller en superheltefilm, som vi aldrig havde set før. Men de har simpelthen fået kold fødder studiet, er jeg ret sikker på. Altså. Han fik filmet den færdig, eller fik lavet historien færdig, og så gik de bag om hans ryg og lavede historien om uden hans viden. Altså manuskriptet, så det var nok det er også derfor, men det er måske også derfor, den har sådan nogle vilde toneskifter, ikke? For jeg synes virkelig også det der, jeg kan rigtig godt... Jeg kan godt lide det der horror-element, der er i den. Det synes jeg bare, man skulle bare køre helt derud, altså. Mm. Bare blive ved med at gå ud den vej, der er jo også sådan lidt... jeg tænkte også på Akira og X-Files, ikke? Der er sådan et eller andet X-Files over det der, hvor han bliver strukket. Og så der med ham der, Victor Von Doom, han har de der mentale kræfter, der springer folks hoved i luften. Det er sådan lidt... Det er jo meget Akira-agtigt, ikke? Det synes jeg var mega fedt. Så jeg tænkte egentlig, okay, og nu kommer der et eller andet med militæret og sådan noget. Men det er ligesom om filmen, den committer ikke rigtigt til noget. Det er ikke sådan, den kan overhovedet ikke finde ud af, hvad den vil være, vel? Fordi så skal vi have det der lamme plot med, at verden skal udslettes, fordi at Victor von Doom, han vil Jeg ved ikke, når han vil suge vores verden ind i hans for at ødelægge den, og man, det er sådan lidt, okay, hvad er din motivation? Altså, man forstår, hvad er planen? Hvorfor er det, at jorden skal ødelægges? Jamen, han var sur på jorden fra starten af. Lige fra man ved den første gang. Det er en første replik, han siger jo. Ja. Altså. Jo, men hvad er hans agenda? Sur. Hvad er det, han vil opnå? Jo, det virker meget, meget lazy. Hvad vil Jokeren opnå i Dark Knight? Det synes jeg alligevel lidt mere forklaret end Victor Von Doom her. Han er lidt mere du ved ikke, hvad han vil. Nej, men Jokeren er jo en helt anden figur. Det ved jeg godt, synes jeg ikke, men han vil synes også bare... Det synes jeg ikke, man kan sammenligne. Og de er samme... Det synes jeg ikke helt. Jeg synes, han er, det er netop fordi, han er så tynd her i. Altså, ja. Det er bare sådan lidt... Hvad fanden er hans motivation, ikke? Altså, men der er nogle... Altså, der er også nogle effekter, der er okay, og jeg synes faktisk også, jeg sad også skrevet ned, at det der production design, der er på den der, hvor de laver den der maskine, er ret fedt. Altså, jeg synes, det er et fedt production design. Det bliver eddermame også brugt rigtig meget. Altså, 70% af filmen foregår det sted der. Mm. Ja. Og det bliver man, at det er fint production design, selvom det ser lidt billigt ud til tider, det der med den måde, de bygger det på. Men altså, 70% af filmen foregår der, altså. Det er jo sådan set baghistorien, der er 70% af filmen. Ja. Fordi der sker først selve det der, hvor de sådan set kommer i gang, det er jo de sidste 10 minutter af filmen. Ja. Altså. Og det er også fint nok, altså hvis det var sådan filmen, hvis man kunne se, at den var bygget op på den måde der, at de først lige havde en mission til sidst, men det virker bare som sådan en eftertank med den der mission til sidst, eller det der ender med at være en mission med det op, de er imod Victor von Doom, altså. Eller men. Ja. Men en anden ting, der ligesom også sådan får alarmklokken til at ringe mig, det der med, at vi lige pludselig hopper et år senere, og så har vi ikke fået noget at vide, og så vågner de op, og så bliver de brugt af militæret og sådan noget. Det er sådan lidt, vi kan ikke lige finde på, hvad der er sket her i mellemtiden. Der er sket et eller andet, så nu bruger militæret ham. Ja, og Reed, han er forsvundet ud i en skov, og der er ikke nogen, der kan finde ham. Han er taget til Mexico, eller hvor det var, Sydamerika. Ja. Vi Mexican kan jo muligt finde Reed. Ham, medmindre vi lige bruger 2 minutter, hvor det er henne. Sue, der lige kan se noget. Fordi han kan ikke lade være med at underskrive sig selv som Captain Nemo, altså. Nej. hun kan jo pattern recognition, så hun kan jo se, fordi de har snakket om... Men der er så mange... Der er det, så er mange... Også, det er jo også det der computer underplot, eller subplot der, med, hvad her det, Dr. Doom, eller Victor von Doom. Han er jo sådan set oprindeligt i manuskriptet, var det jo meningen, at han skulle være sådan en slags meget dygtig hacker. Det er der jo ikke noget tilbage af i filmen, altså. Nej. Det kunne måske have været meget interessant, egentlig. Det er der, hvor man ser ham første gang, hvor altså ham Franklin Storm, han kommer ind der, hvor Victor von Doom, han bor. Så er det jo sådan et mørkt sted, og han er sådan langskægget og sådan noget, sådan, ligesom sådan en stereotyp hacker. Ser sådan ud. Og det er sådan set det, der er jo tilbage i filmen, er det underplot der, altså, som kunne have været spændende, hvis de havde udforsket det mere. Spørgsmålet er, om det bare var blevet sådan en, han var blevet sådan en Lex Luthor-type, som i den nye Batman og Superman, sådan en lidt irriterende know-it-all. Jeg læste også nogle steder, at der var rygter om, at Galactus skulle være med her i os, og... Ja, det er faktisk på grund af ham, at de fik kræfterne. Det var det, der var meningen. Ja. At det var en eller anden storm, han havde sendt ned over den planet, de var på. Det kunne være sjovt at se, om der er nogen, der egentlig dem kræfterne. Vil vise Galactus, eller om han bare bliver en eller anden støvsky igen. Eller hvad ligesom i Silver Surfer. Ja. Men prøv, altså, synes I, det er nogle fede figurer, de her tre? Hvordan har I det med de her fire figurer? Skuespillerne er de fede? Eller figurerne? Jamen, figurerne sådan, altså... Karaktererne. Ideerne med dem er jo sådan set fint nok, altså de er jo, altså en mand, der kan strække sig, det er jo sådan set, det kan jo have mange funktioner, og hun kan blive usynlig, og, men altså, de får det bare ikke brugt ordentligt. Jeg synes, altså selvom det var to ikke særlig heldige film, de to første med Jessica Alba og de andre der, med Michael Chiklis og sådan nogle, så synes jeg faktisk, de fik brugt en bedre i den. Altså sådan en som A Human Torch med Chris Evans. Ja. Altså, det er jo så også helt hans karisma i den rolle der også, at der gjorde, at han var det, der var klart det bedste i de to film der. Ja, han var faktisk meget god. Og det er så også noget af det, der er også gået fuldstændig tabt i den her, med at han er sådan kæphøj og sådan fræk fyr. Ikke i LA, men fræk fyr i det der militærkompleks. De har det lidt. Men Han lærer, det er bare på sådan en meget irriterende måde. Ja, altså, det, der er ikke det, selv ikke noget sådan charme over. Der er ikke nogen charme i det, og de der gange, der han kommer med, det er for eksempel det til allersidst, den er en af de allersidste replik i filmen, det der med the thing who shouldn't be here, the thing nobody wants, eller hvad det er, han siger. Ja. Hvis de havde opbygget ham lidt mere til, at han var sådan en, der kom med friske og frække bemærkninger gennem hele filmen. Ja. De bemærkninger, han kom med i løbet af filmen, det er bare at være sådan nogle svinere. Ja. Og det er også en sviner altså, til The Thing, som hjalp dem. Altså, han er jo en af dem. Altså, det virker bare som sådan en dum sviner. At, det virker sådan et ondskabsfuldt, tænker jeg. Så, og det var Chris Evans jo overhovedet ikke i de to første. Altså. Nej, han var sådan lidt irriterende, men han var stadig også en lovable, ikke? Eller han var sådan, man godt lide ham. Men, jeg synes godt, man kunne have bygget mere. Altså, det er nogle karakterer, som er dybe, og som er velfortalt. Altså, der har jo fandme været tegneserie om dem i 70 år, eller sådan et eller andet. Noget af det der spil, der er i tegneserien med Reed Richards, han til stadighed leder efter en måde at gøre hans allerbedste ven Ben til menneske igen. Altså, det der med, at han bare har den der kæmpe skyldfølelse over, at det er ham, det er hans skyld, at han er blevet til den her stenmand. Mm. Det kunne det sagtens være gjort bedre. De prøver lidt. Og det at Ben, altså hvis vi ser en anden dum sammenligning, men Sandman i Spider-Man, for eksempel det med, at han, det dilemma han går igennem med, at han aldrig kan blive menneske igen, og ikke kan holde sin familie igen, og altså man kan sagtens gøre mere for at gøre Ben mere spændende i den her, altså der er mange ting, og jeg synes faktisk det fungerer, altså noget fungerer godt, Reed, han ser ham første gang, hvor han tror, han ligger ind i den her bunke sten. Og, altså, der er et eller andet i det, som er nogenlunde, men det bliver bare aldrig rigtig kørt igen. Og Sue Storms karakter er bare så underbrugt, at det er helt vildt. Jamen, hun er jo, altså, der er jo ikke nogen, der sådan rigtig bliver hele figur. Altså, det er også, der er også den der konflikt, der er imellem dem. Sådan, eller konflikt, det er der jo ikke rigtigt. Men det der med, at Human Torch, han er bare klar til at hjælpe militæret, og det er sådan lidt, ja, men nu hjælper vi bare militæret, det kan vi lige så godt gøre, altså, og så er de sådan lidt, de er lidt uenige, men ikke sådan rigtigt, altså, alting bliver sådan lidt, der er ikke noget, der sådan rigtigt bliver ført igennem, der er ikke noget, der sådan rigtigt får lov til at blive til et ordentligt plot-element med nogle ordentlige, altså, det hele er bare sådan lidt, det er bare et rod, det hele. Og man kan sige modsætning til mange af de andre nye Marvel-film, der har de jo formået at vælge folk, som kan lide deres karakter, altså, som ser noget i karakteren, ikke? Hvor man har set interviews med Miles Teller, som tydeligvis er en spade, der bare siger, at ham her, Reed Richards, han er bare en nar, han ser ingenting i den figur. Han er figur. En af de mest kedelige i verden. Ja. Har han sagt det? Ja, det har han sagt under sådan en promotion af filmen. Men jeg synes egentlig, det eneste, der sådan rigtig fungerer i, det er faktisk Michael B. Jordan. Jeg synes faktisk, han gør lidt med den rolle. Bortset fra, han er complete douchebag. Altså. Men det er jo sådan, han er skrevet eller klippet, eller hvad han nu er, ikke? Altså, jeg synes, Miles Teller er sådan, han er klippet, altså, fordi sådan, han er jo også en af de genganger, der er fra Chronicle, eller han er jo den genganger, der er fra Chronicle-filmen. Ja. Og der var han jo også sådan en cocky, young man, altså han var jo også, Han var jo sådan set i Chronicle, var han det, som han burde have været i den her. Altså, en af der nyder at have de kræfter der, en der nyder at kunne de ting, at han har, de der ting, han har fået ved et uheld, er det jo så. Det er jo en af de grunde der, og det er det, jeg tænkte på, for jeg så Chronicle her, da vi, efter Morten sagde her for et uge siden, at vi skulle se den her, så jeg Chronicle, som jeg ikke har set før. Og den var jeg meget positivt overrasket over, og jeg kunne godt se, hvorfor de har hyret Josh Trank til at lave en ny Fantastic Four-film, fordi der var mange ting i den, altså udover at han kunne få en film på, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner den kostede, få den til at ligne det tredobbelte, det firedobbelte, og så også det med, at der var sådan en frisk spin på superhelte-filmen, altså. Den har kostet en tiendedel af Fantastic Four. Ja. Men det var så også, det var så heller ikke en studiefilm, altså den her, det er jo en studiefilm, og det er det, der går galt på den her. Den er jo alt det, den her burde have været. Den har jo det her spil mellem de unger, som ikke rigtig forstår, hvad det er, de står med, og sådan mod hinanden. Den fanger nemlig alt det der, altså, og der er også det der med, og der er også sådan noget lidt body horror, ja, den er jeg til, når de bruger de kræfter der på en måde, de ikke burde bruge dem, altså. Ja, og jeg kunne sådan set, jeg har ikke så meget imod, at der ikke var så mange kræfter med, altså hvis man bare har gjort den dyster, og altså, de skulle bare have gået all in. Ja, som selv siger, sådan fluenagtig, hvor man, altså, jamen det ved jeg ikke, sådan... Jamen, de får nogle kræfter, de ikke ved, hvordan de skal bruge, altså, ja. Og det er jo det, der kunne have været sindssygt spændende, altså, det er jo lidt det, de arbejder med i de to første film også, altså, og nu siger de to første, jeg ved godt, der har været Kormans ikke officielle film der, men de der to Hollywood-film, der blev lavet, og det er jo lidt det, de kører lidt med, især den første af dem, også det med de kræfter, også det, hvordan er at The Thing, han har det med at omstille sig til, at han er The Thing. Fordi han kan jo ikke bare lægge det af, ligesom de andre kan. Han er jo det der væsen hele tiden. For sådan en som Human Torch, han er jo Johnny Storm, og så er han Human Torch, når han siger Flame On. Men The Thing er jo hele tiden det der væsen. Og det synes jeg faktisk, den gjorde godt. Og det var så også måske fordi, at det ikke bare var en CGI-figur i den. Fordi der var det jo en dragt, han er på, Michael Chiklis i den. Det har han da også her i hvert fald noget til. Det er også CGI, der er i den her. Fordi at han, Jamie Bell, han havde fået råd fra Andy Serkis, som han jo arbejder sammen med på King Kong-filmen. Hvordan Andy Serkis, han lavede motion capture. Fordi det er lavet på motion capture. Det kan godt være, at det ligner en dragt, men det er... Jeg synes bare, jeg har set nogle bag kameraet scener, hvor de viste sådan en, det var sådan en animatronic-ting. Men det kan godt være, at de har droppet det igen. Jeg synes da også godt, at man kan se det nogle steder, de der nærbilleder, det ligner en animatronic. Men jeg synes, det er godt, at det ikke blev ligesom den der dansescene, som Marianne snakkede om. Altså, jeg har ikke brug for, at de var, deres kræfter var med så meget. Altså, jeg har mere brug for det her samspil, og det her sammenhold, og de her... Jo, men her får de heller ikke, altså det er jo rigtigt, når man lige siger, at altså, her får man slet ikke brugt deres kræfter, vel? Og der til sidst, for de besejrer Victor von Doom, ikke? Det er sådan, ja, de arbejder lidt. Det eneste, de sejrer ham på, det er jo med, at de dasker med hovedet, altså. Ja, men de arbejder en lille bitte smule sammen, men de bruger jo ikke deres kræfter så unikt, som de bruger ikke science, som de gør i tegneserien, som de gør de i filmen også. Altså, det er jo bare at slå von Doom. Det er sådan set det. Ja, altså Reed Richards, han er jo i tegneserien en af de klogeste mennesker på jorden. En af de tre klogeste mennesker på jorden, eller sådan et eller andet. Og det er han ikke her i. Nej, han er bare sådan lidt ligegyldig. Og da jeg sad og læste, han er jo fantastiske fire, det er jo Fox, og den nye Captain America, det er Disney, ikke? Jo, det er dem, der har den nu. Marvel Studios. Og det er jo så derfor, han ikke er med over den, fordi fantastiske fire er jo også med i den i Tegnsen. Jeg har ikke læst Tegnsen, men jeg har læst om den. Og Civil War, tænker du på? Ja, Civil War, nye Captain America der. Ja, der er hele Marvel-universet med jo. Ja, og der er nemlig det der med, at det der, at det sted, at de kommer hen her i, det er det ikke også med en eller anden måde i tegneserien? Nå, det der Negative Zone. Ja. Der laver de sådan, de laver et fængsel til Negative Zone i Civil War, hvor de sender alle de der hen, som de som ikke vil skrive under på den der kontrakt. Det kunne jo have været spændende, hvis de har haft det med også, men det kan de jo så ikke på grund af de forskellige studier. Reed sender deres børn derhen i en tegneserie, hvor Deadpool han slår hele Marvel-universet ihjel. Nå, for at beskytte dem. Ja, der sender han deres børn derhen og slår den der maskine, eller hvad det hedder, smadrer maskinen bagefter. Nå, Deadpool gør det. Nej, Deadpool han slår jo ja, alle ihjel i Marvel-universet. Men før han får slået Reed ihjel, så når han lige at sende deres børn, Reed og Sue's børn, til The Negative Zone. Nå, okay. Og så kan de så ellers bo der resten af deres liv. Men det er lidt det, der er lidt problem med, at det er forskellige studier, der har de her helte i film, fordi men, det kunne være spændende, men, hvis de havde været men det er jo faktisk Mark Millar, der er næst efter Russell Crowe, en af de værste mennesker på jorden. Han er jo sådan deres... Hvor ligger Hitler på den liste? Han er lige under. Altså, han lever selvfølgelig ikke mere, men altså... Han er lige under. Jeg er altså ikke helt enig, Morten. Jeg ved godt, jeg har sådan lidt love-hate relationship til ham, eller forhold til ham, men jeg synes... nu har jeg lige læst... Jeg har lige læst Old Man Logan. Jeg synes fandme, det var en fed bog. Jo, men den og har stadigvæk... Civil War er også rigtig, rigtig fed. Den har stadigvæk nogen ting. Jamen, han har jo også dårlige dage, hvor han skriver nogle gode tegneserier. Hvad det hedder, den er jo lavet meget ud af Ultimate-universet som inspiration også, og han er jo faktisk rådgiver for Fox på alle deres Marvel-produktioner, Mark Millar. Så jeg tror, det er derfor filmen er endt, som den er. Men jeg sad virkelig og tænkte sådan, er der en god film her? Altså, jeg synes virkelig, det er svært at se om... Altså, man kunne godt forestille sig, at Josh Trank bare var gået fuldstændig i mosen, fordi at, de har prøvet at begrænse ham så meget. Det var derfor, han begyndte at drikke og tage stoffer og alt muligt, fordi det er fuldstændig været uoverskueligt for ham, fordi han ikke har fået noget opbakning til, at han egentlig gerne ville. Jeg tror, det har været, det kunne ikke have været en værre film, i hvert fald, hvis han bare har fået lov til bare at køre sin vision ud, tror jeg. Jeg tror, det har været en bedre film. Jeg synes også, der for eksempel, hvor, der hvor vi ser efter eksplosionen, og vi ser, at Mr. Fantastic, han ligger der, og så hans ben er blevet helt vildt lange, og så ligger han bare og skriger. Det synes jeg, det var noget af det fede igen i den her film. Ja. Han lige kigger ned, og så er hans ben helt vildt lange. Igen det der body horror element. Men den har også en masse tropes, den her film. Jeg ved ikke, om jeg lige skal sound a horn. Jo, for at nævne det, du lige har sagt. Okay, der blev jo også lagt et pres på ham. Han kommer fra en film, hvor han havde et budget på 12 millioner til et kæmpe produktion ved Fox, hvor han får et budget på 120 millioner. Altså, det er jo, og før det havde han lavet en eller anden hjemmevideo. Altså, det er jo lidt et pres, der bliver sat på sådan en mand, ikke? Så man kan da godt forstå, at han knækker. Og så især nu, når selskabet går bag om hans ryg, og så skriver det manuskript, han har været med til at lave om. Fordi at de kan... Ja, man kan jo så se, at det, han kan jo nå at lave comeback endnu, altså. Nu var der altså ikke de der dårlige historier om David Fincher ved Alien 3, men der var studiet også gået bag hans ryg, altså. Ja, ja. Og det er jo gået sådan okay siden dengang. Men han hæver også, var det ham eller studiet, der tog ham af som, han er vel ikke krediteret som... instruktør. Jo, det er han. Han er krediteret som instruktør, men altså, han står i hvert fald i starten af Alien 3. Ja, det er ikke Director Scott. Nej, fordi Director Scott er jo ikke, den er jo ikke godkendt af ham. Han vil jo ikke have noget med den at gøre, så Director Scott har man bare samlet. Den har Fox sådan set samlet bagefter ud af hans idéer og manuskripter og snakket med de folk, der arbejder på film og sådan noget, og så prøve at støbe det sammen simpelthen. Og så prøve at støbe det sammen, som han egentlig havde i sin originale udgave. Så han vil jo ikke noget med den med film at gøre, så Director Scott lavede uden ham. Men han har sit navn på begge udgaver. Men det var jo også det der med, altså studiet tog jo fuldstændig over os, ikke? Og han blev nærmest også fyret, ikke? Og filmen blev nærmest færdiggjort af second unit og sådan noget. Ja. Men det er igen Fox, altså jeg ved ikke, jeg tror du har ret, jeg tror de har panikket over den her, så er de slået bak i, og så har de sagt, okay, hvad kan vi redde det her, og så er det bare, det er bare en total rod, altså, jeg ved ikke, altså. Det der med, at der går, nu har jeg skrevet ned, der går 47 minutter før, at de sådan får deres kræfter, superkræfter, og op til, at det er jo bare sådan noget børnelal, og lidt intriger imellem, at Victor er også lidt forelsket i Sue, og det er Reed også, og, men alligevel så ser man det ikke sådan rigtigt, man kan ikke rigtig finde ud af, om de er gode venner, eller de sådan er rivaler, og når de så endelig får de der kræfter, og, som vi har snakket om, at det er faktisk spændende det der med, at det er så forfærdeligt for dem, når de alle sammen vågner op og er blevet forvandlet, så nu bliver det spændende, et år senere, og så er det hele bare sådan, altså, så alt det der frygtelige, at man skal følge dem med, at de skal vende sig til deres nye roller, det bliver man bare snydt for, fordi at, upti, så er det bare et år senere, og situationen er en helt anden, og de alle sammen er come to terms med, at, altså, at det er, som det er nu. Det synes jeg... Det er meget underligt. Jeg har også med det der med, at de vågner op, og hele den tur, der de tager på, det er sådan meget high school-agtigt, det der med, at de bliver fulde, og så finder de ud af, at de selv vil over til den der dimension. Ja. Det er sådan, man har meget svært ved at holde af de her figurer. De gør virkelig meget, altså, de gør ikke noget for, at vi... Og mærke til også det der med, at de, selvom hun har hjulpet dem hele vejen igennem, så har de ikke engang tænkt sig at byde Sue Storm med. Finder jo først ud af det, mens de er i gang. Ja. Og de er totalt sådan nogle frat boys, altså der, hvor de... Og de skal drikke sig fulde, og så har de sådan en lille bitte lommelærke, og de bliver bare så fulde, det er ligesom sådan nogle 13-årige, der smager en øl første gang, og så er de bare fulde. Altså, det her var... Men det er jo meningen, de skal være gymnasieelever, ikke? Tror du ikke på det? Jo. Der hænger ud med 8-årige. Ja, altså. Men det er også det der, jeg tænkte også sådan, at de så stikker afsted med den der maskine, tænker, det er også, altså sikkerheden på stedet der, den er godt nok heller ikke sådan super i top, altså. Det er bare sådan tre gymnasieelever, eller hvad de nu er. De kan bare stikke afsted med sådan et andet militærprojekt. Ja, over til et sted, de ikke ved, om de overlever, og nej, så ser vi sådan noget grønt stads, og så begynder han at stikke fingeren ned i det, hele hånden ned i det, og det gjorde de også i Prometheus, hop. Altså det skal man åbenbart gøre, når det er et nyt sted. Den film var altså heller ikke god. Nej. Lige præcis det, vi ser. Nej, men der er ikke så meget forsker over ham, vel? Altså, nej. Altså ikke så meget, han er ikke så meget videnskabsmænd. Ej, lad mig prøve at stikke hånden ned i det der, det ser spændende. Ja. Kravle ned af den her klippe, vi ved overhovedet ikke, det holder, hvad det er for noget. Lad os da prøve det. Vi har ikke noget backup med eller noget som helst, men lad os da prøve det. Vi skal da se alt, hvad der er her, når vi nu er her. I stedet for bare at stikke hjem med det samme igen. Før de tager afsted, det er sådan, de har lige haft en test, med, hvor de har sendt en abe hen til det der sted, og så er den kommet tilbage igen. Nå, men så virker det jo. Altså, ja. Vi prøver en gang. Så vi har virket 100% af gangene. Så må det jo virke, altså. Ja, ikke nogen grund til. Så er det også næste gang. Ja, eller få undersøgt, om der er nogle følgevirkninger. Det kan være, at den over noget tid har fået noget stråling. Ja, eller de her to dage senere, det ved man altså ikke. Det kan være, at den vender vrangen ud på sig selv, ligesom i fluen efter et par dage. Ikke? Det ved de jo ikke, ja. Men nej. De regner bare med, at det her... Det, og så får vi så den der, trope. Nu bliver jeg nødt til at sound the trope horn. Trope. Der, hvor hun så sidder og skal få den hjem, Sue Storm. Yes. Der får vi sådan et stort skrift hen over hele skærmen. Manual override error, udråbstegn, tror jeg endda det er. Fordi så er publikum også lige med på, okay, hun kan ikke override den her. Jeg havde sådan nogle ting, hvor man sådan enten skriver noget i kæmpe skrift på en computer, eller som i Batman vs. Superman, hvor der er sådan en sporingsdevice på et tidspunkt, hvor man sådan skal spore den. Den der tracking device, det er sådan en kæmpe stor tracking device, der blinker og bipper. Og den er sådan, og den er kæmpe stor. Jeg hader sådan noget. Der bare er lavet større, eller lavet mere rødt, eller mere sådan blinkende for publikum. De nu, som alle dem, også de dumme nede bagved, de er med på, hvad det er. Jeg hader sådan noget. Jamen, det er også fedt, fordi at nu Morten og jeg, vi er begge to softwareudviklere, og man tænker bare på, altså så er der nogen, der har siddet og lavet det der grafik, og sidder og implementeret det i koden, og sådan, at så skal den komme frem, når det er sådan, altså, det er alligevel... Det føles lidt som spild af tid, altså vi skal have noget flot grafik, der ligesom kan komme frem, når det er. Og vi kan lige, når vi er i gang, så kan vi lige tage trope nummer to. Trope nummer to, det er det der med, at han lige når at sige noget, inden han dør. Det havde jeg også. Jeg havde i filmen, men sådan lige når sådan... Altså faren eller hvad? Ja. Ja. Det gjorde de også meget godt i hvad for en af Men in Black i den første. Det med det lille rumvæsen der dør. Ej, det, Yoda siger jo også, han siger jo, altså det fungerer meget godt nogle steder. Yoda siger jo det der, jeg hader det ikke altid, men så skulle man sige, fordi Yoda bruger det meget godt, det der med den der, there is another, er det ikke det, han siger, inden han dør, eller hvad det, han siger? Det fungerer også godt i... There is another Skywalker. Ja, i Starship Troopers, lige før... I før hun dør, når hun lige beder om et kys. Ja, samtidig hun bare blod i hele ansigtet og fuldstændig smadret. Ja. Det der, er det ikke der, hvor hun bliver smadret under døren? Er det det? Eller bliver, nej, hun bliver bare nakket i de der arachnere. Ja. Hun når ikke engang at vise sine bryster igen. Nej, ja, vi har set dem to gange. Er det to gange? Ja, vi ser også ud i teltet, gør vi ikke dem? Åh, ja. Lige efter den her fantastiske virus. Kan du ikke lige... Vise mine bryster, okay. Nej, ryk mig nøglerne, det var bare det, jeg ville sige. Nå, ja. Og nu har jeg godt det. Ja. Hun gør det godt. Ja, det må sige. Men jeg sad sådan og tænkte på, at nu har jeg for nylig så lige The Incredibles. Jeg synes faktisk, The Incredibles er en bedre fantastisk forfilm, end nogen fantastisk forfilm, der er lavet. Fordi der fungerer helt... Der fungerer hele den der familiedynamik, og de sådan, hvad de hver især kan, og hvad de hver især bidrager med i den her gruppe, fungerer meget bedre, og er meget mere sådan... Altså, det synes jeg virkelig er en rigtig, rigtig god, fantastisk forfilm. Hvad er det, der sker, når nogen vil æde mikrofonen? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god, fantastisk forfilm. Jeg glæder mig rigtig meget til nummer to af The Incredibles. Er det næste år, den kommer? Men den er også bare super charmerende, altså. Ja, det er den nemlig. Den er alt det, den her film ikke er. Og jeg tænker sådan lidt, Fox, de bliver bare... Altså, nu er det bare ny. Nu går der lige 5 år, så er der en ny en, der får chancen for at få Fantastic Four op. Og det bliver sådan lidt noget lort igen, fordi, som Niels siger, de har ikke sådan rigtig... De har kun adgang til nogle figurer, og de kan ikke sådan rigtig finde ud af, hvad de skal og, med. Og hvorfor skal, nu er jeg ikke så meget inde i Fantastic Four, men hvorfor skal de have Victor von Doom med hele tiden? Der, er der, også, der må der være andre skurke i det univers, der end ham. Og hvorfor skal han have sin kraft samtidig med dem? De nu har jeg også læst lidt op om ham. Det er jo, ja. Altså, de er jo... altså, og det er jo sådan ret generelt, det er jo det, der bliver lidt sjovt her med Doctor Strange. Det der med, at det der med mystik og magi og sådan noget der. Fordi Dr. Doom, han er jo sådan set en slags troldmand, altså oprindeligt i tegneserien. Han er jo ikke en, der er skabt på den, altså ret mig, hvis jeg tager fejl, for jeg har ikke læst tegneserien. Men det er, hvad jeg har læst på Wikipedia. men altså, han er jo en slags troldmand, og Marvel og DC, de virker til, de er meget bange for at få sådan noget ind i filmen. Der skal altid være en eller anden forklaring på, hvorfor at de har de der kræfter der. Det er ikke noget, det kan ikke bare være magi. Mm. Det kan ikke bare være it's a kind of magic, ligesom i Highland. Altså, det kan det ikke. Men hvorfor skal de køre den hjem? Det gjorde de også i de to andre med Julian McMahon. Det der med, at han fik sin kræfter samtidig med de andre fire fik. Ja. At han havde det uheld, og så blev han så ond, fordi han var ond i forvejen. Og her der har han... den der dommedags tanke hele tiden, Victor von Doom, og hedder så sjovt nok også von Doom til efternavn, og så bliver han så også ond, altså. Hvad er sandsynligheden for, at man er god, når man hedder von Doom til efternavn? Det er også det, altså, ja. Hvorfor ansætter man sådan en mand, von Doom? Altså, de kunne bare have en af deres, hvis det femte medlem, eller sjette medlem hed John Adolf Hitler, altså, så er der nok, sker der nok heller ikke noget ved ham. Han bliver sådan en, der passer på pingvinerne bagefter, altså. Ja, så har de også Saddam Hussein. De gjorde Jackson. det samme i Marvel Studios egen film her med Maximoff-søskendeparet, Scarlet Witch og Quicksilver. Der i X-Men er de jo mutanter, søn af... Ja, det måtte de jo. Magneto, men i Marvel-universet er de jo en del af et eksperiment, så de er bløde, som de er. Der er de enhanced, eller hvad de kalder dem. Ja, ja, det er lidt spændende, ja, med Doctor Strange, men det sjove er jo, apropos, at de når jo nok ikke at få lavet en fantastisk fire-film mere inden for det tidsrum. Jeg læste, at de aftaler et tidsrum med hver ting, som Marvel har solgt, at de skal lave en film indenfor, for at rettigheden ikke går tilbage. Og jeg tror ikke, de når at få lavet en fantastisk firefilm mere, så den kommer måske tilbage til Marvel Studios, og det kunne være lidt spændende. Altså den der podcast, jeg følger, den der The Weekly Planet, de snakker om det der med, han synes bare, det kunne være fantastisk, Marvel bare, eller Fox bare blev ved med at lave Fantastic Four-film, og de bare alle sammen var ringe. Og så hver gang der kom en ny, så vidste du bare, den var ringe, og så skulle du ind og se, hvorfor den så var ringe den her, hvad var det, der ikke fungerede i den her. Yeah. Og så de bare blev ved med at lave det, og det aldrig lykkedes for dem. For jeg tror aldrig, det kan lykkes for dem, jeg tror simpelthen ikke... Nej, det er spørgsmålet, om man kan... Så kan vi få Brad Bird til at lave en ny Fantastisk Fire, fordi han, altså, han kan jo et eller andet. Han kan fortælle det her. Man kan sige, The Incredibles, som han lavede jo, er jo meget modsat. Den her, den er jo mere over den der lidt gaggede, som de andre fantastiske. Men bare på en god måde. Altså, han kan jo lave gode historier. Hvor det er ikke sikkert, at Fantastisk Fire kan holde til det, den her mørke tone, men skal være mere gagget, så bare skrevet og lavet af en kompetent person. Den er jo også oprindeligt en af de lette tegnelser, altså sådan i situationstegn. Det er jo ikke en af der sådan er død og vold, altså det er jo en af der sådan lidt sjov tegnelser. Ja, det starter i hvert fald med, jeg tror, de nye, som, de er som mange af tegneserierne jo også er, altså det var Batman jo også til at starte med, men det er det ikke mere jo. Nej. Men det er også fordi, Batman har jo gennemgået en udvikling, hvor han blev sådan meget mere dyster og alvorlig igen, hvor han var rigtig, rigtig fjollet på et tidspunkt, hvor han havde forskellige farvede dragt på, og at, han kunne rejse i tiden, og han kunne kæmpe for rumvæsen. Det var faktisk ikke særlig fjollet, den, hvor han rejste i tiden, og havde forskellige farvede dragt på. Nej, men jeg tænker med den der helt tilbage i 60'erne, der er den der pink dragt på, og grønne dragt, og den blå dragt på, og hvad hedder jeg? I Grant Morrison's, der har han også forskellige farvede dragt på. Ja, han er også, en zebrafarvet dragt på og sådan noget. Det var sådan rimelig, rimelig crazy og rimelig fjollet. Men så slog han også folk ihjel for godt over, ligesom han gør i den nye start. Jeg tror godt, man kunne lave en god, altså selvom der er nok lidt sådan lidt bad feel over Fantastic Four. Jeg tror altså godt, man kunne som du sagde med The Incredibles, altså jeg tror godt, der er gemt et eller andet historie, altså et eller andet, en god historie et eller andet sted. Det er måske bare doomed nu, fordi at det er gået galt så mange gange. Doomed! Og og man har måske ikke lyst til at høre endnu en origin story. Men The Incredibles er jo heller ikke rigtig en origin story. Det er sådan lidt en 30 år efter, at forældrene fik... Der er altså også det der med, altså, hvad fanden tænkte de også på i forhold til det der design af Dr. Doom? Altså, det er fandme også... Var jeg den eneste, der tænkte på American Horror Story, da jeg så ham? Jamen, jeg har ikke set den serie, så det kan jeg ikke sige. Okay. Jeg synes, prøv at se lignede... coveret til første sæson, så ved du, hvad jeg tænker. Ja, jeg har med det sorte kostyme der. Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden han ligner, så har han det der grønne noget på, så det der... Altså... Men igen også, hvad er det, hans plan? Hvad er planen? Jorden skal bare ødelægges, og hvad vil han så? Hvad skal der så ske? Jamen, han har jo fået sit nye hjem, og nu er han bare sur på jorden, fordi de ikke kørte efter Jamen, ham. Jamen, hvordan vil han overleve det sted? Hvordan vil han forplante sig? Hvordan vil han... Hvis alle mennesker er døde, hvad vil han så? Så vil han så bare sidde og være surmul over et hjørne? Sådan er det jo generelt med mange af de der superskub. Det er, de tænker det jo ikke til enden, altså. Men det er også, hvordan lykkes det der med, at han lige pludselig, så kan han... Lige pludselig kan han åbne en port og sådan, ej, jeg synes virkelig noget... Det virker også bare totalt som eftertanke, det der. Nå, okay, han vil lige pludselig, så vil han bare ødelægge jorden. Nå, okay, jeg tror, hvorfor? Han er en, det mere en kosmisk entitet der, ligesom at du har Thanos eller et eller andet, at han er, han tænker ikke rigtig på at forplante sig som sådan. Hvor nu, han giver du, tænker... nu giver du den her film alt for meget credit i forhold til, hvor meget der er tænkt over den her figur, tror jeg. Jeg tror bare, at de mangler en, der bare kunne smadre et eller andet, og så... Ja, hvorfor ikke smadre jorden endnu en gang? Lad jorden være i far endnu en gang. Og så får vi den her familie ind. Og de er jo ikke rigtig en familie, fordi de, som du siger, Niels, de kan jo ikke rigtig lide hinanden. Nej. Og hvad hedder han? Human Torch, han sviner bare for et godt ord. Sådan, altså det er jo sådan lidt sparken mand dernede, ikke? Ham der, spark ham der i skridtet, hvad hedder han? Ja, han er, og det er jo så også det, at der er nogen, der er kommenteret på rundt omkring på forskellige message boards. Altså efter han er blevet lavet om til sten, hans... kønsorganer, de er der ikke mere. Hvis I kommer til at kigge dernede, det er sådan set forsvundet. Altså, det må jo være den ultimative... ja, det er ikke særlig godt for en mand. De røg af, da han smækkede døren sidste gang på vej tilbage. Det tror jeg. Dr. Doom, han er med i 20 minutter af den her film. Det er sådan lidt... Altså... Ja, og så det er de ting, han kan, mens han er med. Altså, det der med, så har han op på den der planet, eller pokker den dimension, eller hvor det nu er, det foregår. Altså, så har han en klippeelevator, da han rører ned i det hul der. Så kommer han op på sådan en klippe, der sådan kører stille og roligt opad igen også, altså. Og så, sådan er de, så står der de der fire helte i situationstegn der, så står han med ryggen til, fordi han er simpelthen så sej, så står man til ryggen, med ryggen til dem, altså. Det er ligesom, hvis der var en eksplosion, så gik han også bare væk fra den stille og roligt, altså. Men man er også lidt i tvivl om, hvad er det, hans kræfter er? Det bliver aldrig sådan, han er bare sådan magisk også, ikke? Altså, men det er også sådan lidt, han har fået de der, jamen det er bare sådan, hvorfor har han fået nogle helt andre, ikke? Jeg synes bare, og det er utroligt, fordi han er faktisk, jeg har da set ham i en del film, Toby Kebbell, det er, altså han, den anden i den der Guy Ritchie-film, Rock'n'Roller, hvor han spiller en af hovedrollene. Og der gør han det skide godt i også, altså. Og, okay. Men i den her, der er han bare sådan en ikke eksisterende person, altså. Ja. Han er et hurtigt lærer, altså ligesom sådan som Chris O'Donnell. Ja. Ja. Nå, Marianne, hvorfor kan du så godt lide den her film? Mig? Ja. Jamen, den er jo... Nu er jeg jo ikke sådan... Jeg har læst 0 Marvel-tegneserier. Det er også sådan, derfor, jeg ikke kan byde ind med sådan super meget sådan bagved, hvad hedder sådan baggrundsviden. Men jeg synes, altså, hvis man kigger på den her over for eksempel Deadpool, som jeg har set for et par måneder siden, så er det jo, altså, det er utroligt, at det er det samme. Altså, det har noget med hinanden at gøre overhovedet. Mm. Fordi at den var så god, og den her ikke er det, kan man sige. Jamen der er bare, altså, så er der montager i den her, så hopper de i tid, og så ligner det ved at blive spændende, så er det en ny situation, og jamen det, ja, som vi siger, at de også, hvad hedder det, de er så usympatiske, alle fire, Så man er egentlig ligeglad med, nå, nu kan nu lige blive slået ihjel her. Det var da godt nok ærgerligt. Altså, de er bare så træls alle sammen. Det er rigtigt, og det er sjovt, ikke? Fordi sådan en som Miles Teller, der spiller Reed Richards, jeg var faktisk rigtig glad for ham i Whiplash. Der gør han det rigtig godt, men han er virkelig bare en nar her i, som man ikke rigtig føler noget for, og han er givetvis også en nar i nogle af tegneserierne, men selv da i starten, hvor han sådan bliver mobbet af sin egen lærer og af de andre børn i klassen og sådan noget, altså man er bare sådan lidt ligeglad, altså fordi han er bare trælsind fra starten, synes jeg. Ja, altså ja, der er lidt af det som barn, ikke, men ja, jeg ved sgu ikke, det er underligt, og så det der. Det havde selvfølgelig hørt på forhånd, det der med hendes peruk, der skifter hele tiden mellem hendes rigtig hår og hendes peruk. Jeg kunne bare ikke lade være med at kigge efter det hele tiden. Så det blev sådan lidt et spil. Der manglede bare sådan et øjeblik, ligesom i Samurai Cop, der hvor der er en, der kommer til at tage det af. ja, så de ikke tager scenen om. Ja. Ja. Samurai Cop, var der noget mere underholdende film, den her? Ja, bestemt. Ja, det må jeg sige. Det er klart den bedste Fantastiske Fire, vi har haft indtil videre. Mm. Ja, Samurai Cop. Ja. Og så var der også alt det der med Josh Trank, som du sagde, der gik rygter om, at han tog stoffer og alt det der. Men der er også rigtig mange af skuespillerne, der har sagt, at han bare var nar over for dem. Og at han, der var også det der tweet, han nåede at lave dagen før filmen havde premiere, hvor han sagde, at det bare var verdens værste film. Det hjælper selvfølgelig også rigtig meget med at sælge billetter. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor stor nar han er. Der er mange af de der instruktører, at de kommer fra en lille film og kommer over til at lave en stor film. Det var også det samme med, hvad hedder han, Danny Cannon, ham der lavede Judge Dredd-filmen med Stallone. Der var også rigtig mange historier om ham, dengang at den blev lavet, fordi i Empire for eksempel, at han var simpelthen det største røvhul på sættet, fordi han kunne slet ikke finde ud af at tale til personer, han kunne slet ikke finde ud af at tale til, han kunne ikke finde ud af at tale til skuespiller, han kunne ikke finde ud af at tale til sit, dem, der lavede filmen for ham, altså dem, der, det tekniske personale. Altså, og det er lidt det, det mindte mig om den gang med Danny Cannon, fordi at Danny Cannon, hans karriere, den gik jo også fuldstændig i vasken efter Judge Dredd. Det kan godt være, at den tjente et penge, men han har kun lavet direkte videoer og lavet tv siden, altså. Og det kan man godt lidt frygte, at sådan en som Josh Trank også ender på den måde, fordi han har fået sådan en dårlig rygte efter den her. Ja. Hvor det jo ikke kun er, det, som du siger, det er jo ikke kun studiet, at der har lækket, eller hvad de har med, hvordan han opfører sig på sættet, men det er jo også skuespillerne også, altså. Der var også et land med, at han havde været rigtig ubehagelig overfor, hvad hun admirer også, altså. Ja. Der var en episode også. Hvor? Jamen, jeg kan ikke helt huske, hvad det var, men det var et land, at han i hvert fald skulle have reageret på en anden måde, end han gjorde. Altså, det var sådan virkelig sådan røvhulsagtigt, altså han har gjort. Der er også nogen, der har sagt, at studiet netop var sådan over for ham, fordi han også var en nar over for dem. At de gav ham virkelig kort lin, fordi han bare var et nar. Og ikke det var jo med ham med Boondocks-sagens, det var jo det samme med ham også jo. Ham, ja, det er rigtigt. Han opførte sig også som en nar, det var også en grund til, at det eneste, han lavede siden, det var Boondocks-sagens 2, altså 10 år senere, eller meget det var. Og det var så vel også kun fordi, at fanbasen var så stor ved den første, så havde studiet ikke givet ham lov til det, fordi han brændte jo også alle brugere efter sig, også i den der Overnight-dokumentar, der blev lavet om ham, som jo ikke tegnede ham i noget særlig positivt lys også, altså. Der er desværre eksempler på den der type instruktører rigtig mange gange. Og man kunne have forestillet sig, at nogle af de historier, der var om Josh Trank her, det var jo, at studiet de havde spredt et rygte om ham, men altså når det kommer fra mange andre sider også, altså, så er det jo ikke kun studiet, der sådan sikrer sig, at der var en grund til, at vi lavede den der anderledes cut af hans film. Ja. Så, men jeg tror ikke rigtig helt, man får det at vide på nogle tidspunkt, ligesom med men andre får at vide, hvem der instruerer Poltergeist. Nej. En ting, der irriterede mig, det var, at den scene, hvor de alle sammen skal se på den her teleporteringsmaskine første gang, der sidder de alle sammen med deres beskyttelsesbriller på. Og de har alle sammen fået hver deres størrelse, som lige så smart ud til dem, beskyttelsesbriller. Det kan selvfølgelig godt være, at de havde det, men det virker bare meget ondt for mig. Sådan nogle ting, det ja. Fordi i virkeligheden ligner man en klovn, når man har sådan nogle på. Det gør man. Det ligner sådan noget nytårsbriller. Og der var også en af dem, der havde sådan nogle store firkantede, hvor hun havde sådan nogle smart, sådan lidt mere rundeagtigt, der lige passede sådan pigebeskyttelsesbriller. Og ham der, Johnny Storm, han havde også nogle sådan lidt mere hippe, sådan gangster-rapper beskyttelsesbriller. Og sådan black sunglasses. Ja, nej, det skulle... Det er sgu en underlig film. Hvad er I ved at være? Er I ved at være mættet af superheltefilm? Er det grunden til, at den er blevet modtaget så dårligt? Os? Er vi mættet? Altså, jeg tror lidt efter jeg har set Batman vs. Superman, der var jeg sådan, okay, det er nok. Jeg kan ikke mere. Jeg har fået nok nu, for den havde jeg virkelig som jeg tror, vi har snakket om. Jeg kan ikke huske, vi har snakket om det her, men jeg havde den virkelig, fordi jeg synes, det var bare... What? Ja, det er også den måde Batman er der i og sådan noget. Det er dumt gennem vi startede, at han bare dræber og brander folk og sådan noget. Det virker bare sådan meget bestialsk i forhold til min opfattelse af Batman. Nå, men så var jeg inde og se Civil War her i sidste uge, og så tænkte jeg, okay, altså det kan stadig godt være rigtig godt. Altså der er måske lidt for mange karakterer i det, men det der er jo godt ved det, det var ligesom, der var noget personligt på spil, og nu har jeg så også læst tegneserien. Så jeg tænker så lidt, men... Jeg kommer til i fremtiden, altså det har vi snakket om før, men jeg kommer til at vælge meget mere ud, end jeg gør nu. Jeg kommer til at hoppe over mange flere, fordi det bliver lidt det samme. Det kører lidt i tomgang. Altså det gør det sgu lidt. Der er mange generiske, altså. Ja. Altså der er virkelig mange generiske. Nu. Fortsæt. Nej, men altså sådan noget som Dr. Strange, ikke? Jo, jeg skal nok se den, og jeg skal nok også se den der Suicide Squad, ikke? Men... Jeg tror sgu ikke, jeg gider se Justice League for dem, fordi nu er jeg også bare træt af Zack Snyder, fordi jeg synes virkelig, det var virkelig, virkelig træls, den film. Så jeg ved sgu ikke helt, altså det er bare, og jeg ved heller ikke, Black Panther og sådan noget. Det bliver sådan lidt for mange. Oh. Jeg ved ikke rigtig, jeg er nok lidt ved at være mættet. Så du hellere til Sucker Punch igen, hvis du vil se yes. God Zack Snyder. Ja, det har jeg så ikke set. Zack Snyder, han laver kun en god film. Ja, også en jeg kom til at tænke på, at de aldrig får lige at blive ved Zack Snyder. En af hans film, man aldrig nævner, det er den der med uglerne. Den synes jeg faktisk var ret god. Var den det? Legends of the Guardians. Legend of the Guardians. Owls of Ka'Hoole. Owls of Ka'Hoole. Den synes jeg faktisk var ret cool. Man kunne tydeligt se, at det var en Zack Snyder film, for der var alt det der med speed up og køre langsomt-agtigt. Altså det der ofte, jeg kan ikke huske, hvad den tekniske term er for det. Men den der Zack Snyder-agtige, det der også er med i 300. Det er den tekniske ting. Ja. Men altså, jeg synes, den var faktisk ret vel. Det er lidt synd, den er blevet overset. Det var en af de der Zack Snyder-film, jeg godt kunne lide. Altså, de der Watchmen og hvad her, den Dawn of the Dead og den der ulefilm, synes jeg var ret god. Altså. Men jeg har bare stået helt af ved ham i hvert fald. Men det er meget sjovt, ikke? Fordi jeg var med Gert ind og se Civil War forleden, og den har jeg også glædet mig rigtig meget til. Men så før filmen så vi trailer til endnu en trailer til den nye X-Men film, og jeg sad bare, det er så ligegyldigt, og jeg er så ligeglad med det X-Men univers efterhånden, fordi det er jo fandme film nummer 5000, og jeg gider bare ikke mere af det fucking X-Men-univers. Men altså, dem synes jeg til gengæld, de holder da en ret god standard. Det gør altså. De, men jeg er bare så træt af det, og jeg er så ligeglad med dem, fordi nu har vi lige gjort alle X-Men-figurerne unge og smukke igen, fordi de andre var ved at blive lidt gamle og fede. Jeg gider bare ikke. Altså, jo, de andre har været gode, altså, men jeg er bare så... Det var virkelig frisk pust at få sådan noget som Deadpool og noget i den retning Ant-Man, ja. Også for den sags skyld, fordi det var så anderledes. Altså det var ikke, det var bare anderledes og nyt, og ikke endnu en Avengers. Især Deadpool, ikke? Det synes jeg jo var... Og jeg ved ikke med Fantastic Four, om det bare var sådan, vi gider ikke endnu en... Vi gider for det første ikke endnu en Fantastisk Fire. Vi gider have ikke endnu en oprindelseshistorie, fordi og ligesom når man hører, der kommer en ny Spider-Man, så gider. Nu har de vel udsigt, der kommer ikke en, der kommer ikke en oprindelseshistorie. Nej, og efter at have set Civil War, så er jeg faktisk blevet ret glad for Spider-Man igen, fordi han var ret fantastisk deri. De har, altså der, i Civil War, der kommer der også, og der er det sådan lidt joke-agtigt måde, de laver det på med Spider-Man, at han sådan refererer, hvad der skete, altså. Ja. Og så får man sådan set, hvordan han får kostyme og sådan noget, og så er han sådan set i gang, så kan man godt fortsætte med en ny historie, og meget gerne nogle nye skurke i den kommende, altså, vi gider ikke se Green Goblin en gang til. Jeg det går gør ikke, jeg jo rigtig om, desværre. Men den her Fantastic Four, det er jo også bare den, altså, det er jo også sådan en origin story, men bare på sådan en endnu værre måde, altså, hvis nu man ser den der Spider-Man-film fra 90'erne med Tobey Maguire, hvor at så ser man, at han får sine kræfter, og han skal ligesom lære at bruge dem og sådan noget, og så vidt jeg lige kan huske, så var det jo ligesom sådan, altså, det var ligesom der, den her nye bølge, eller den her bølge af Superman, eller ikke Superman, superheltefilm, startede, det var vel med den, og så var det sådan sjovt at se, at han skulle lære med Go Go Web og alt det der, han nu gik og sagde, men hvis nu den havde haft et plot ligesom den her, og så man bare har set ham gå i skole et år, altså det var det, man ligesom brugte den første time med filmen på, det ville jo være altså forfærdeligt, og det er jo lidt det, der sker i den her film, synes jeg, altså at man ser så meget fra før de overhovedet, altså lærer de superhelte. Ja, jeg ved det ikke, fordi det var faktisk den del af Man of Steel, jeg godt kunne lide. Det var at se ham som barn, og sådan finde ud af, hvad, altså den scene der, hvor han står og gemmer sig ind i på skolen og ikke kan finde ud af, hvad der sker. Og altså, jeg gider ikke flere origin stories, men det kan godt bare laves bedre end det her. Men jeg ved sgu ikke, du kan ikke lige helt huske Man of Steel, men ved han ikke sådan, altså er noget af konflikten der i starten ikke også, at han har de her kræfter, men han må ikke rigtig have lov til at bruge han dem? Han finder først ud af det, da han bliver teenager. Okay. Og der begynder han, det rammer lige sådan på et sekund, hvor det hele, han begynder at høre stemmer og se ting, og så bryder han bare sammen, og hans mor må komme og trøste ham på skolen. Og det fungerer faktisk ganske godt. Men, ja, det er jo så også der, hvor der ligesom sker noget, altså hvor hans forandring sker, og det er jo ikke en time før den der forandring sker. Nej. Det er det, jeg mener. Nå, har I mere at sige om Fantastisk Fire, eller så synes jeg, at vi skal glemme den film for altid? Ja, jeg har en enkelt ting, og jeg synes, og det er igen noget, der tyder på, at der er nogen, der ikke helt er vidst, hvad de har lavet, som med næsten resten af filmen. Det der med The Thing's catchphrase, clobbering time. Den klarer Christoffer bedre. Hvorfor fanden bruger han en sætning, som hans storebror bruger, når han tæsker ham? Det giver ingen mening. Hvorfor bliver det hans catchphrase? Hvorfor bruger han noget, der har givet ham psykiske mening? Man tager magten fra det der, og så bruger man det ligesom, at bøsser kalder dem selv for fags, så tager man det, som før har været sådan et. Nej, jeg ved ikke, hvem. Jeg tror, det er, jeg tror, du tænker for meget i det, at der ikke, de ikke selv har tænkt det. Ja. Og jeg tror bare, og han siger det bare med så lidt entusiasme, at det er så, ligegyldigt. Og det, nej, noget vi ikke kan snakke om, det er den måde, de finder deres navn til sidst. Det er simpelthen der, hvor jeg ved at brække mig. Ja. Jeg synes, at den, til gengæld, det var et af de få øjeblikke i filmen, at den sådan egentlig var sjov, det var, han siger det der human torch and his torchettes. Det synes jeg set var meget sjovt. Men det er så også et eneste øjeblik, at jeg synes, der var noget, at man kunne grine af i den her, altså. Ja. At hvad er det, Johnny Storms idé til, hvad de skulle hedde. Ja. Nå, skal vi sige, det var det? Han siger. Nej, der er bare nogle enkelte sådan enkeltstående ting, hvor han han spørger, Reed, han spørger Sue Storm, hvor hun kommer fra, så er hun så fra Kosovo eller sådan noget. Og så siger han, but you don't have an accent, fordi det har man helt vildt tit, når man er adopteret fra et andet land, så taler man sådan lidt, yes. Sådan ja. Med kinesisk accent eller sådan noget. Det, det er dumt. Alle, hvis man for eksempel møder en, ja, altså det du var inde på, Marianne, hvis man møder en koreaner, der adopterer, så taler de selvfølgelig også med koreansk accent. Altså. Ja, det er helt klart. Ja. Det giver fuldstændig mening. Og også bare sådan, det er også sådan en trope, nu skal jeg... Du behøver sikkert lave hornet. Nej, vi ved det godt. Jeg kan ikke blive op til det der. Hvor de får Reed tilbage, og så er der noget, de ikke kan, et eller andet problem med den der maskine, de ikke kan løse. Og så sætter han sig ned ved en computer, og så kigger han lige 2 sekunder på koden, og så siger han, jeg kan lave det her, det tager 10 minutter. Ja. Ja, altså. Jamen, har du ikke set Swordfish med Hugh Jackman? Altså, han skal bare have forskellige ting, og så kan han det hele. Altså. Ja. 8 skærmer og et blowjob, så er det klart. Ja, ja. Det kan være, det er noget det, de har klippet ud. Og så med en pistol i tændingen, altså. Er det ikke også det? Ja. Men det er også så forvirrende, når man får et blowjob og en pistol i tændingen samtidig. Hvad skal man tænke? Jeg kan godt forstå, at... Emotional rollercoaster. Det må jo være en film, der virker meget ægte for jer programmører, altså. Det, sådan er det. Sådan er det at være softwareudvikler, vil jeg sige. Det er en god analogi for det, ja. Ja. Ja. Nå, skal vi slutte on that note? Ja, men det er jo også sådan lidt, den bliver jo også bare sådan lidt, den bliver, altså, jamen, jeg tænker lidt, er den her film, er den dårlig, eller er den ligegyldig? Det var det, jeg sad og tænkte på. Begge dele. Ja. Ligegyldig. Den er ikke så, altså nu, hvis man så den sammen, så tror jeg stadigvæk ikke, den vil blive sjov. Altså ligesom Samurai Cop er sjov at se sammen med nogen. Altså det tror jeg ikke, den her, den er bare stadigvæk. Den er bare sådan, den her er jo bare sådan paint by numbers, altså, og så rammer man ved siden af ved ting, man laver, altså. Men det værste af det hele er næsten, at den er jo flot lavet. Altså, det ser jo godt ud. Ja, bortset fra 70% af filmen foregår i den der skide raket-sino. Jo. Men det vi så ser af de her body horror elementer, og de her effekter, synes jeg sådan set ser godt ud. Ja, og der er et af de værste gange brug af CGI nogensinde, eller nok ikke nogensinde, men inden for de sidste 5 år, der hvor han lige skal skifte fra at være mexikaner til at være Reed Richards igen. Okay. Åh ja. Okay. Og hvor mange millioner havde den kostet den her igen? Den der, det var sådan noget, at der lige var en, der lige er... Altså, det er også den der med, at de lige har fundet... det er faktisk det, vi lige snakker om, at de har lige set koden. Ej, det er klart lige på en halv time, så laver vi lige den scene der. Ja. Det er det. De har brugt det der program, som de har brugt i slutningen af Michael Jacksons Black or White. Ja, og det er jo, der er bedre lært end det. Ja. Og det er helt sikkert kun mig, der har lagt mærke til det her, men jeg tænkte, hvad hedder det, der, hvor de har sådan et, hvor det hele er slut, og så de har et møde med de der generaler. Så er der sådan en kage på bordet. Det er sådan et hyggeligt møde. Er der en kage? Altså, ja. Ja. Hvad for en kage var det? Jamen, det var bare kage. Det blev faktisk interessant. Ja. Og så det var fordi, at jeg har set den i en bus, den her film, som måske så. Så det sidste, der var simpelthen så meget sol ind på skærmen, og det var jo helt sort, så jeg blev nødt til at se den igen nu her i aften. For jeg kunne ikke, jeg synes lige, jeg skulle trods alt have set slutningen, nu jeg skulle snakke om filmen. Så lagde jeg lige mærke til det der møde der, hvor at, så Johnny Storm, han havde lige fået en kage, han havde lige taget en tallerken med noget kage på. Og de andre, men det var sådan, det var et ret alvorligt møde, men de skal da lige have noget kage. De skal have noget kage, men også det der med, at den bare sådan slutter midt i en sætning. Det er bare sådan, Jamen, den der slutning er også bare til at græde over. Jamen, den er virkelig, den her film, den gjorde mig virkelig dårlig humør. Det er virkelig en... Vil I anbefale folk at se den? Nej, ingen, nej. Så heller en af de to andre. Altså. Er det ikke utroligt, at man så heller vil anbefale den der fra? Okay, hvis I skulle anbefale en fantastisk 4-film, hvilken skulle det så være? Silver Surfer-filmen, synes jeg er umærkende. Så vil jeg faktisk sige den første. Den synes jeg, den husker jeg som bedre end Silver Surfer. Jamen jeg bliver også nødt til at sige den første, fordi jeg slukkede for Silver Surfer. Og der er også den der fantastiske scene, hvor de skal hen over en bro i New York, måske er det Brooklyn Bridge, hvor der er en brandbil, der er ved at falde ud over, eller et eller andet. Og de skal have reddet de der mennesker, men de kan ikke komme derhen. Men så siger de til Jessica Alba, som jo kan gøre sig usynligt, at hvis hun smider tøjet, så kan de nemmere komme hen til brandbilen, igennem den der menneskemængde. Så bare, okay, så begynder jeg at smide tøjet, fordi så bliver jeg usynlig. Og så, Nå, ja, der, så bliver hun usynlig. hun bliver usynlig, og så går hun bare hen til folk og siger, excuse me, excuse me, fordi folk de går meget mere til siden, når det er sådan usynlig, der kommer og siger excuse me. Jamen, det er jo fantastisk. Men Jessica Alba er der med i den, det er altid, det er sgu da altid noget. Ja, hun ser bare fuldstændig åndssvæv med de der kontaktlinser og lystår. Altså. Men hun smider tøjet. Okay. Ja. Hun smider tøjet. Og... Det har han jo, ja, men det har man jo så også set i Machete også, altså, eller... Eller Machete Kills. Jeg tror, det er Machete, hvor hun smider tøjet, og så er det så CGI. Oops. Ja. Jeg går nok ikke meget for Lancelot som Mr. Fantastic. Jeg synes, han er rigtig irriterende, men jeg kan egentlig godt lide de tre andre. Jeg har altid været meget glad for Michael Chiklis, så jeg synes, han er fantastisk som The Thing i de to film der. Altså. Ja, han er også en god skuespiller. Altså. Ja. Kan man sige. Meget... Helt tilbage fra den gang, han var med i, hvad hedder den, krimiserien, de sendte på DR for mange år siden. Yes. Den var også god. Ja, den var. Til forskel fra alle dem fra den her film. Fortsæt. Ja. God skuespiller. Nå, det var nok om den. Nu siger vi, nu snakker vi aldrig om den mere. Næste gang, Niels. Helst ikke. Nu vælger du så selv at surfe. Ja, næste gang skal vi se Fantastic Four fra 2. Nej, det skal vi. Ej, vi skal faktisk lidt tilbage i tiden. Den er også tilbage i tiden. Tilbage i sidste år 1000. Vi skal tilbage til en gang, at de ikke altid lavede film i farver. Vi skal faktisk tilbage til den gang, der var, at det ikke var sådan altid skide godt i USA. I 1933 skal vi tilbage. Vi skal tilbage og se King Kong fra 1933. Det var... Den havde jeg ikke lige set komme. Det er fandme en god film. Jeg vil finde min gamle DVD frem, så. Jeg har den desværre ikke på... Er den udkommet på Blu-ray? Ja, den er. I USA er den. Jeg har sådan et... Jeg har købt sådan en sådan en udgave, hvor den er sådan i sådan en metalboks-ting. Sådan en madkasse. den skal jeg da... Det glæder jeg mig til at se igen. Jeg husker det som en rigtig god film, og jeg er lykkelig og tilfreds over, at du ikke har valgt Peter Jacksons remake. Nej, vi kommer nok ind på de to andre filmer, hvis jeg kunne forestille mig. Den husker jeg godt nok som rigtig, rigtig skidt. Men det er så også... Den er lang. Ja. Tre timer plus. Ja. Ja. Okay. Ja. Nej, det er godt. Det er så også den ældste film, vi har set. Ja, indtil videre. Ja. Indtil videre, ja. Vi kan nå det endnu. Der er også Metropolis, vi kunne se også, jo. Ja, det kunne vi. De sort-hvide gnævende film, der er der, ja. Ja, det bliver godt, det bliver godt. Det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Jamen, skal vi ikke bare sige, det var det så? Jo. Og så ses vi om... Og hvad var det for en film, vi så? Det har jeg faktisk glemt. I dag? Flame on. Flame on. Men det var fantastisk. Captain America, ja. Flame on. Ses om 14 dage. Ja, tak for i aften. Ses. Hej. Farvel.